Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 5 maja, minęła 14. Prokuratorskie śledztwo w sprawie weekendowego karambolu na S8. Zatrzymany jest białoruski kierowca. Pierwsze nerwy już za nimi. O weselu lub o potopie pisali maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Papież na mszy pogwizduje i mówi o karierowiczach. Szczegóły w serwisie. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Śledztwo wszczęte, jeden kierowca zatrzymany. Prokuratura w Rawie Mazowieckiej bada okoliczności tragicznego wypadku na drodze S8. Zginęło 3 obywateli Czech, w tym małe dziecko. 25 osób zostało rannych. W karambolu brało udział 11 samochodów, w tym 2 tiry. Kierowca jednego z nich został zatrzymany, to Białorusin. Z odczytu tachografu wynika, że w gęstej mgle jechał on z prędkością ponad 90 km na godzinę, czyli nie dostosował prędkości do warunków. To był najtragiczniejszy wypadek weekendu. W sumie zginęło 36 osób, a ponad 400 zostało rannych. Nie potrzeba więcej policji na drogach, ale zmiany mentalności kierowców. Tak tę tragiczną statystykę komentuje szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Ten problem jest w głowach Polaków, a nie w ilości policjantów na drogach. W tej sprawie zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Ale ta zmiana się odbywa, widzimy to w cyfrach i mamy nadzieję, że przestaniemy zajmować to niechlubne miejsce w Europie, jeśli chodzi o zdolność mordowania innych ludzi za pomocą samochodów. Wśród głównych przyczyn wypadków są nadmierna prędkość, nieustępienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Od środy do niedzieli policja zatrzymała ponad 1500 pijanych za kółkiem. Dla 58 osób to nie jest jeszcze koniec matur na dziś. Właśnie teraz zaczynają pisać egzamin z wiedzy o tańcu. Wcześniej 334 tysiące tegorocznych maturzystów pisało język polski na poziomie podstawowym. W części otwartej, jak już mówiliśmy, były fragmenty potopu i wesela, ale była też część testowa. Ej, a w ABCD co znaczyliście? D. Aha, D. Różnią się wam odpowiedzi? Trochę tak. Nieznacząco jakoś za bardzo. Był fragment o miłości, o przedstawianiu człowieka, czym się różni tak naprawdę od zwierzęcia, że miłość to nie jest tylko jakaś taka rzecz biologiczna, tylko też coś takiego, co nabrało sensu właśnie dzięki temu, że człowiek nadaje wielu zwykłym rzeczom jakiś dodatkowy, wyższy sens. Funkcje zdań w kontekście do tekstu, te funkcje mnie dobiły trochę. Chciałabym, żeby poszło dobrze, ale zobaczymy. Jutro matematyka i łacina, pojutrze język angielski, a w czwartek język polski na poziomie rozszerzonym. Temat matur powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ostatnia zmiana polskiego kontyngentu w Afganistanie przejmuje już obowiązki. Wojskowi z 15 zmiany nie będą jednak działać w dotychczasowej bazie w prowincji Ghazni. Zamieszkają w amerykańskim obozie w Bagram, niedaleko Kabulu. Główna część tego kontyngentu będzie znajdowała się tutaj, więc musieliśmy rozbudować o infrastrukturę taką, w której mogliby ludzie pracować, czyli miejsca pracy oraz miejsca zamieszkania. Praktycznie rzecz biorąc musieliśmy ponad połowę bazy przebudować, zniszczyć część budynków, które tutaj były, tak żeby i te warunki pracy były lepsze, no i żeby były też i trochę może bezpieczniej. Przyznał podpułkownik Witold Talaga z oddziałów logistycznych i jest to misja typowo logistyczna, nie bojowa czy szkoleniowa. Żołnierze do końca swojego pobytu do grudnia muszą wysłać do Polski jeszcze 400 pojazdów wojskowych oraz 600 kontenerów. Jest szansa na ponowne otwarcie kościoła w Jasienicy, nawet jeszcze dziś. Za godzinę arcybiskup Henryk Hozer spotka się z parafianami, zarówno ze zwolennikami odwołanego proboszcza Wojciecha Lemańskiego, jak i przeciwnikami. Podstawowy warunek otwarcia kościoła to zgoda, mówi Mateusz Dzieduszycki, rzecznik warszawsko-praskiej kurii. Jednocześnie podkreśla wagę dzisiejszego spotkania. To spotkanie będzie pierwszym z oboma grupami parafian, z tymi, którzy protestują przeciwko zamknięciu kościoła oraz z tymi, którzy prosili o jego zamknięcie. W oczywisty sposób warunkiem otwarcia kościoła jest uzyskanie jakiejś zgody między tymi grupami. Magdalena Ogórek, historyk kościoła i publicystka, zwraca uwagę, że arcybiskup Henryk Hozer to doświadczony hierarcha, który wie, jak doniosła to sprawa. Każdy kościół mniej to jest tylko strata dla ludu Bożego, a nie dla hierarchii kościelnej. Czy do zgody dojdzie już dziś i czy kościół zostanie otwarty? Odpowiedź poznamy po spotkaniu wiernych z arcybiskupem. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W kościele też są karierowicze i kombinatorzy, przyznaje papież Franciszek. Podczas mszy w domu świętej Marty przestrzegał przed pokusą władzy. Wielu jest takich, którzy pukają do drzwi kościoła, powiedział papież i wykonał przy tym, pogwizdując, gest wspinania się po drabinie. Następnie dodał z ironią: jeśli komuś podoba się taka wspinaczka po szczeblach kariery, niech uprawia alpinizm. To jest zdrowsze. A w Alpach rusza właśnie sezon letni. Na inaugurację spotkanie Czarnych Butów, czyli Stowarzyszenia Wielbicieli Telemarku, starej techniki narciarskiej z końca XIX wieku. Na stoku kolorowo obowiązuje strój z epoki, ale na śnieżnej bieli widać mknące po zboczu żółto-czarne pasiaki braci Daltonów, samurajów odpychających się kijem bambusowym czy czerwonego kapturka. Przebrany za Spidermana wielbiciel Telemarku powiedział Polskiemu Radiu: przebieramy się w różne stroje, to święto tego sposobu jeżdżenia na nartach. Telemark to przecież narodziny narciarstwa. A oto ubrany w sztuczne futro z ogonem i wilczą maską przyklejoną na kasku inny uczestnik spotkania. Wszyscy fani Telemarku spotykają się na stoku, a potem razem świętują przy wspólnym stole. Niepowtarzalna atmosfera. Tiń jest okrzyknięte letnią stolicą narciarstwa alpejskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc jeszcze chłodna. Nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 6 na Dolnym Śląsku, ale już jutro cieplej niż dziś. Od 14 na wschodzie do 20 na zachodzie i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie, to bombastyczne ceny w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Pampersy jak się patrzy! W czterech rodzajach już za 29,99, czyli pieluszka już od 42 groszy za sztukę. Pampersy tylko 29,99. I łapcie w lot COT! Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink. Jedynie złoty 49 za 300 gramów lub 200 ml. Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink tylko złoty 49. Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! Lidl. Mądry wybór. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa. Z Anną Regulską, Dariuszem Pierogiem i naszym dzisiejszym gościem. No właśnie już chciałem przedstawić. Jacek Łapot jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Z Kabaretu Długi. To co, może zaczniemy od jakichś szczególnych pozdrowień dla tych, którzy już są po maturze z polskiego? Tak, moje kondolencje, bo potop albo wesele to jest alternatywa typu ogolenie czy strzyżenie. To ciężko pewnie było, ale młodzież z kolei, bo słyszałem już w serwisach informacje, nawet z mojego ulubionego liceum, które jest liceum Kopernika w Katowicach, była informacja. Młodzież mówiła, że to było łatwe. No to... Gratulujemy. No to gratulujemy. Tak. To jak było łatwe, to super. I serdecznie pozdrawiamy tych, którzy właśnie zaczynają maturę z wiedzy o tańcu. W przyszłym roku będzie matura z polskiego bez polskich znaków, tylko to tak mówię. Na ale z emotikonami za to. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do Akademii Rozrywki. Pewien jubileusz sobie troszeczkę tutaj obejdziemy, ale to za chwilę. Jan Węglowski, mówi ci coś nazwisko? Słyszałem, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, bardzo serdecznie. To on za chwilę nas wszystkich bardzo serdecznie pozdrowi, a potem piosenka właśnie w sprawie tego jubileuszu będzie. Akademia Rozrywki. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ od jakiegoś czasu, zdaniem odpowiednich ekspertów, mamy w Polsce kapitalizm, pomyślałem, że do najbliższych majowych świąt powinienem podejść w sposób zdecydowanie komercyjny. No bo skoro dla takich chociażby handlowców Boże Narodzenie czy Wielkanoc to okres żniw, to 1 lub 3 maja równie dobrze nadaje się do tego, aby na nich zarobić. W związku z tym najpierw załatwiłem zgodę na organizację pochodu pierwszomajowego, potem za psie pieniądze wykupiłem w hurtowni flaki sztandarów czerwone szturmówki, z zapleczy kilku większych fabryk mojego miasta wydobyłem portrety Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina oraz Bieruta, w firmie stolarskiej zleciłem sklecenie niewielkiej trybuny i wreszcie dałem ogłoszenie do lokalnych periodyków, rozgłośni radiowych oraz regionalnej telewizji o możliwości wzięcia udziału w tradycyjnym pochodzie, rzecz jasna z odpowiednią opłatą. I tak rankiem 1 maja stanąłem przed barierką blokującą wejście na ulicę, skąd miał się rozpocząć marsz, i zacząłem sprzedawać bilety. Ceny były zróżnicowane, lecz przystępne. Osoba fizyczna płaciła 10 zł, bilet grupowy był o połowę tańszy dla każdego z uczestników, miejsce zaś na trybunie kosztowało 100, a i tak po kwadransie była pełna. Punktualnie o 10:00 pochód ruszył. I kiedy wszystko szło jak po maśle, nagle, gdy czoło marszu znalazło się przed trybuną, uczestnicy zostali zaatakowani przez grupę młodzieży ze wszech stron Polski. Na szczęście mnie się spieszyło do organizacji uroczystości trzeciomajowych, więc o tym incydencie dowiedziałem się z mediów, dzięki czemu najprawdopodobniej uniknąłem chociażby bolesnego zakładania szwów. W 2 dni potem byłem już na placu w centrum miasta, gdzie sprzedawałem bilety na wiec patriotyczny. I tu też wszystko grało, bo i orkiestra grała, i organy, i dzieci sypały kwiatki, a młodzież pokazywała żywy obraz przedstawiający triumf oświeceniowej legislacji nad ciemną zaściankowością. Wszędzie łopotały flagi, błyszczały karabele oraz amaranty zapięte pod szyją. A gdy na trybunie pokazały się najwyższe władze przebrane za Kołłątaja i Rejtana, nagle na plac wpadła bojówka lewicującej młodzieżówki i nim siły porządkowe ją obezwładniły, mnie jako najbliżej stojącemu spuściła taki kierdel w dolinę, że do dziś nie mogę usiedzieć ze wzburzenia. Dodatkowo okazało się, że w ramach kary za złą organizację imprezy muszę zapłacić wszystkie zarobione na obu majach pieniądze, plus rzecz jasna VAT. Dlatego teraz uważam, że nie należy targać świętości, bo to się w żaden sposób nie opłaca. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Adam i Ewa, co zaczynali w raju, historię płci przeżyli pierwszy raz. W dziedzinie damsko-męskich obyczajów z Adama to był prekursorów as. Na kobiety miał wyłączność i na męskość, i choć mało kto pamięta o tym dziś, bujny zarost zdobił mu jestestwo i Ewa zaczęła mówić mu: permistrz rzeczy znosił dzielnie, Ewa jabłko wąż, lecz tego misia wałkował z Ewą wciąż. Możesz mnie targać, szarpać, szczypać, zgryzać, lżyć, łaskotać piórkiem albo rzęsą, miziu, miziu. Tertury znoszę jak kalosze. Możesz bić, lecz proszę cię o jedno, nie mów do mnie, misiu. Minęły lata, lecz historia się powtarza. Codziennie jakiś A się wiąże z jakąś E. Miliony par ślubują przy ołtarzach. Ja, Adam, dziś za żonę Ewo biorę cię. I żyją razem długo i szczęśliwie. Z Agnieszką Karol, z Elą Piotr, z Gosią dziś. Słodkiej sielanki nie mąci nic właściwie. Do czasu, kiedy ona o nim powie miś. Ogłosił Darwin swą teorię, bo z domu znał, że każdy człowiek coś ze zwierza w sobie ma. Możesz mnie targać, szarpać, zgryzać, szczypać, lżyć, łaskotać piórkiem albo rzęsą, miziu, miziu. Tortury znoszę jak kalosze. Możesz bić, lecz proszę cię o jedno, nie mów do mnie, misiu. Ma małe dziewczę ma pluszaka do zabawy. Psychoanalityk tutaj kłania się. Gdy dorośnie, żeby nie wyjść z wprawy, podświadomie wciąż się z misiem bawić chce. Cóż filozof tu wszystkiego nie wyjaśni? Równouprawnienie więc zabierze głos. Drogie panie, korzystajmy z wyobraźni. Oprócz misia są byk, jeleń, baran, łoś. Zatem myszki, rybki, żabki, kicie, pchły, kaszaloty, flądry, żmije, zatem ich. Ja lekką wadę mam wymowy oraz zes i pulchny jestem od nadmiaru ptysiów. Łatwo się wzruszam i poruszam wolniej się i już lepiej Ewcia mów mi, misiu. Misiu? Misiu. No ale misiu, przecież nie chciałeś misia, więc wymyśliłam, że jest jeleń, byk, baran, ślimak. No, mój drogi. Niech będzie misiu, bardzo proszę. Ale dlaczego? Bo tamte mają rogi. No właśnie. No to powiedzmy może, jaki to jubileusz będziemy obchodzić. A mogę powiedzieć, kto śpiewał? A oczywiście. Ewa Ciocka. I Jacek Łapot. Ja, czyli Jacek Łapot. Akompaniował nam Stefan Brzozowski i Darek Szweda. I to było 10 lat temu. Tutaj nagrywane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był koncert, tak się nazywał, Potrójne Długi, bo to był taki potrójny jubileusz, który kabaret Długi właśnie fetował w ten sposób w Trójce. Czyli to była 20 lat naszej obecności na antenie Trójki, 20 lat magazynu Parafonia, 500. audycja, i ona się odbyła nie o 10 w niedzielę, tak jak to wtedy było emitowane, tylko właśnie było nagrywane w studiu Osieckiej, a poza tym to było nasze 25-lecie też. No, czyli wszystkiego najlepszego z okazji 10. rocznicy koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to jest dopiero rocznica, ja uważam, którą by można obchodzić jakiś taki spot za 7 milionów, może nie za 7 milionów, ale za 5 milionów można by zrobić, nie? I jakiś temat na maturze na przykład. Też na przykład. Związany Jacek Łapot jako taki, że nie taki, to jaki, dlaczego? Klasyka. Taka. Wesele i potop w tym kontekście. Też. Natomiast ja chciałbym, nawiązując do tej piosenki i do tych postaci, które wy z Ewą tworzyliście przez wiele odcinków w Parafonii, czyli to tych był, takich porannych taki dialog, kłótnie Ewci i misia, rozmowy intymne. Czy to nie mów do mnie, misiu, miałeś to z własnych obserwacji, czy po prostu wiesz, że takie sytuacje w małżeństwach się zdarzają? Nie, no przyznaj się. Oczywiście, że wiesz co, nie. Ja miałem to szczęście, że nigdy nikt do mnie, znaczy żadna kobieta do mnie nie powiedziała misiu, tak jakoś szczęśliwie, chociaż powiem szczerze, jak tak patrzę na siebie w lustrze teraz, to chyba zasłużyłem już, nie? Tak trochę się misiowa, zbliża się ten czas. Misiowa dzieje. Nie, nie, ale miałem takich znajomych, znaczy miałem, no mam znajomych i oni właśnie regularnie, on był to zdanie, które się powtarzało jak mantra przez wiele, wiele lat myśmy się przyjaźnili i ona zawsze do niego mówiła, ale misiu, a on na to nie mów do mnie misiu. I ona kontynuowała tego misia. To jest całkowity autentyk. Ja podejrzewam, że to jest chyba najpowszechniejsze w takich zwrotów. Do niej żabciu, ona do niego misiu, nie? Ja podejrzewam, że to na pewno jest coś takiego, zwłaszcza, że mamy kolejny dowód w kolejnej piosence kabaretowej walki z tym sformułowaniem. I chciałem się do państwa zwrócić z taką prośbą. Państwa, którzy mogą pisać do nas do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jak ten apel został odebrany? Czy komuś udało się to zwalczyć? To znaczy, bo ja przypuszczam, że w większości przypadków to można sobie tak przez kilkadziesiąt lat powtarzać, dokładnie, nie mów do mnie misiu, a ona i tak misiu będzie mówić. Ale może komuś się udało. W jaki sposób? Na co to zostało zamienione? Może bo zmieniło się zwierzę, na przykład przeszło na borsuku, czy... Nic nie sugerujemy, tylko prosimy o prawdziwe opowieści. Jak to się udało zwalczyć? Czy się udało zwalczyć? akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No i do tego wątku misia będziemy sobie wracać co jakiś czas w naszej rozmowie albo w tych utworach, które się będą pojawiały. Na przykład Piotr Bukartyk zaśpiewa za parę minut Miś Song. Będzie też tekst Grzegorza Żaka w wykonaniu Grzegorza Kwietnia. To nie bezpośrednio o misiu, ale też zbliżone. No a zaczniemy od tej piosenki, w której jeszcze raz występuje ten apel o to nie mów do mnie misiu. Domyślasz się, kto śpiewał taką piosenkę? Potemy? Tak, kabaret Potem. A teraz coś o małych zwierzątkach. Piosenka o misiu. Misiu, misiu, misiu, czemu,

ale ty gdzieś to mniej. Zawsze to trochę lżej. Trzeba zwijać, świat to do siebie ma, że to, co się niby zna, jest a pewnego dnia mija. Wszystko obchodzi mniej, ale ty gdzieś to mniej. Zawsze to trochę lżej. Choć obrazki wyszły świetne, Miś wyrzucił je na śmietnik. Znalazł je przypadek, chciał Mors, co się na sztuce zna. A że wróżył im karierę, został Misia menadżerem. Miś obrazki dawał mu, a Mors sprzedawał je na pniu. No i co powiecie na to? Miś był sławny i bogaty. List mu przysłał Misiu w klub. Znów lubimy cię, a więc i ty nas lub. Lecz on wolał pewną fokę. No i ona jego też. I wyjechali razem gdzieś, gdzie cieplej. Jechali razem gdzieś, gdzie cieplej jest. I wyjechali razem gdzieś, gdzie cieplej jest. I wyjechali razem gdzieś, gdzie cieplej. Piotr Bukartyk, Miś Song, bo zaczęło nam się od Misia. Państwo piszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy ona cały czas mówi do niego Misiu, a on nie chce, żeby on mówił Misiu. Mówi do niej, nie mów do mnie Misiu, a tak ona mówi jest. Tak Misiu. Pan Adam, ja przekonałem swoją żonę, żeby przestała mówić do mnie Misiu. Na początku naszej znajomości tak właśnie do mnie się zwracała. Do niektórych mężczyzn takie określenie nawet pasuje, ale do mnie zupełnie nie. Jestem bardzo szczupłej budowy. Powiedziałem żonie, że jeśli chce mnie na siłę jakoś nazywać, zamiast zwracać się po imieniu, to niech wymyśli jakąś nazwę bardziej adekwatną do mojej osoby. I teraz nazywa mnie robaczkiem. Ty myślisz, że to lepiej? No właśnie bym polemizował z radością tego pana, tak jak to, że ona tak. I tak, przepraszam, przy wszystkich? Proszę no, pana, tak? Ja nie wiem, czy przy wszystkich, nie mamy tego napisanego. Nie, ale... no bo to, wiesz co, ja ci coś powiem, Artur. Są dwie sytuacje. Jedna jest taka, że kobieta zwraca się do swojego mężczyzny, no nie wiem, na przykład są w pieszczotach w łóżku, ja na niego mówi pieszczotliwie mój ty Misiu, bo na przykład dysponuje dużym futrem takim na piersiach i to jest futro tylko dla niej. Wszystko jest okej. Okay. Natomiast gorzej jest, jak jest taka sytuacja towarzyska i na przykład ona powiada, a wiecie, to mój Misiu wczoraj zrobił, mój Misiu wczoraj normalnie dobrał się do miodu, nie? No i tu już się robi głupio wtedy, bo to wszyscy wiedzą, że on jest ten Misiu, że on ma jakieś słabostki i on się zawstydza i tak dalej. Stąd myślę, że to... Nie to wyciągać protest... tego na widok publiczny. Nie wyciągać proszę. Tego futra, ani tych jego słabostek misiowatych. Proszę bardzo. Pan Tomasz pisze, miałem kolegę, który miał narzeczoną, która namiętnie i notorycznie mówiła do niego Misiu. Kolega ten był bardzo zdegustowany tym faktem, ale tylko wtedy, gdy znajdował się w naszym towarzystwie. W sytuacji sam na sam z narzeczoną mu to nie przeszkadzało. Pewnego razu, kiedy narzeczona przy nas powiedziała do niego Misiu, on spojrzał na nią surowym wzrokiem i powiedział, ja nie jestem Misiu. Na to narzeczona spytała, to jak mam do ciebie mówić? A on z poważną miną odpowiedział, Jarosław. I to jest... To jest jakieś wyjście z sytuacji. Bez względu na to, jak tak. facet ma na imię naprawdę, tak. prawda? Mówić nie mów do mnie Misiu, mów do mnie Jarosław. Jarosław. I jest cudowne. No. I od razu, no ja będę przeglądał. No to może jeszcze. Jest w ogóle synonim. Sprawdźmy w słowniku, słuchaj. Weź wygoogluj tam, że synonim Misia to Jarosław jest. Nie? Przepraszam, uwaga, będzie to przeczytane jednak na antenie. Pani Małgorzata, Misiu to jest, że tak powiem, małe Miki. Znajoma do męża mówiła z czułością psia dupko. To jest dopiero pieszczota, prawda? I jak sobie z tym poradzić? A właśnie, no, może się cieszyć w takiej sytuacji, jak ktoś mówi per Misiu, że nie określa się fragmentem Misia, nie wiem, mordomisia na przykład. Futrzaku. Albo wiesz, właśnie to, co tutaj z psem było przed chwilą, że żona nie używa, że lepiej, żeby całego misia używała niż części. Myślę, misia. Artur, że nie powinniśmy iść dalej tą drogą. Bo jak będziemy się zastanawiać nad poszczególnymi częściami ciała misia... To... Ale to nie ja się zastanawiam, tylko jak widzisz, ludzie używają takich pieszczot. No, o, to jeszcze to. Pani Ewa, ale to wieje grozą, proszę. Mój mąż stanowczo zabronił mi zwracać się do siebie misiu. Zapytałam zatem, jak mam się zwracać. Odpowiedział: gruziński pożeraczu niemowląt. Przepraszam, nie mam żadnego komentarza. Ja słyszałem, że Gruzini jakieś fantastyczne toasty wygłaszają, ale żeby oni pożerali... Nie, no. To żeby to złagodzić, to jeszcze jeden list zacytuję. Coś miłego, coś tak, o ślimaczku tak. Albo... To historia o mojej córce, gdy miała 5 lat. Od zawsze mówiłam do niej żabeczko. Któregoś dnia miał miejsce taki dialog. Mamo, jestem już za duża, żebyś mówiła do mnie żabeczko. Dobrze, a jak mam w takim razie mówić? Po namyśle, kotku. No widzisz, jaka słodka dziewczynka. Zamieniła sobie żabeczkę na kotka. Oczywiście. Dobrze, to jeszcze sobie do tego tematu wrócimy, ale jeszcze jeden mamy do poruszenia, bo ty przyjechałeś tutaj z zestawem tekstów. Znaczy, jesteś jurorem. To jest co roku coś takiego, że Ala obiecuje, że będzie pudełko po butach takie tekst. Czy tych tekstów nie za dużo, nie? No umówmy się. Po czym okazuje się, że to jest pudło po kozakach, mhm, wypełnione tekstami, a są to teksty nadesłane przez licznych autorów, ponad 200 w tym roku się zgłosiło, do konkursu literackiego literatury satyrycznej imienia hrabiego Aleksandra Fredry, konkursu zatytułowanego Fredrowanie. Są dwie kategorie, Fredraszki i Fredroza. No i oczywiście wiadomo, że na Fredraszki przysyła się krótsze lub dłuższe wierszyki. Bardzo są ciekawe. Tutaj jest na przykład poemat. Zresztą ja jestem w trakcie czytania i to mózg mi się lasuje, bo tego jest bardzo dużo. Ala Ramus, która jest głównym organizatorem tego, zaprasza wszystkich autorów oraz wszystkich chętnych w ogóle do odwiedzania strony www.fredrowanie. Natomiast finał całego konkursu odbędzie się w czerwcu w Domu Kultury Katowice Szopienice przy ulicy Hallera. Tam po prostu zostaną nagrodzeni autorzy zaproszeni. Będzie najprawdopodobniej jakiś kabaret występował, natomiast to chcę podkreślić i podziękować, że patronat nad całą imprezą objął kabaret Młodych Panów. Natomiast najcięższa robota przypadła jurorom, czyli Ali, mnie, bo trzeba przeczytać 200 autorów razy 3 strony. No ale niektóre teksty sprawiają wam na pewno trochę przyjemności, prawda? Nie, niektóre. Tak, a mogę właśnie coś zacytować? Proszę tak, bo to jest, żeby to nie było, że to jest coś nagrodzonego, bo nie, to jeszcze nie jest nagrodzone, tylko to po prostu dzisiaj mi wpadło w łapska, bo to jest tak. Na konkurs pisze się pod pseudonimem, czyli tak. Godło się wymyśla, a w zalakowanej kopercie pod tym godłem jest nazwisko. Więc autor, który się nazywa Uśmiech Szczerbatego, napisał coś takiego. Miesiąc dobroci dla zwierząt. Co roku ludzi namawia, żeby już nie drzeć kotów, nie puszczać publicznie pawia. Nie robić kreciej roboty, głupawych nie małpować, nie zalatywać capem, jak mysz do dziury nie chować, nie nosić węża w kieszeni, z byle powodu nie gdakać, nie skakać jak tamta kuska, potem jak bubr nie płakać, nie ścigać się ze szczurami, przed wołem wrót nie malować, nie łapać dwóch srok za ogon, nie tchórzyć, nie chomikować, nie dać się doić jak krowa, nie kopać się nigdy z koniem, nie chcieć podkładać świni, nie stawać ciągle o konie. Nie bądźmy uparci jak osły. Natura przecież czeka, by każdy zwierzak w potrzebie mógł liczyć na człowieka. Tak jak ten przysłowiowy już misiu, który jest bohaterem naszej audycji. Ładnie nawiązałeś do tematu. Prawda? No to ja teraz jeszcze przed powtórką z rozrywki jeden list zacytuję w sprawie misia od pani Uli. Na męża mojej znajomej ona i ich przyjaciele mówili misieniu. Na pewnym przyjęciu w ten sposób odezwała się do niego mało znana mu kobieta, a on na to: dla pani to ja nie jestem misieniu, dla pani to ja jestem pan misieniu. No, myślałem, że Jarosław. Nie, pan misieniu. Pan misieniu. I to też taki dystans należy trzymać. Rzeczywiście, jak dla żony misiu, to dla obcych kobiet pan misiu. Ja się zwierzę z innego ze zwierzęcia mojego ulubionego. No. Kiedyś w branży tam na Śląsku, w Krężeje, krążyło takie, to chyba z racji piosenki o ścigały się dwa łosie po szosie dyskrecji, zespołu adwokackiego Dyskrecja, że tacy troszkę porąbani faceci to są łosie. Łosie. A no i od czasu do czasu zwracaliśmy się do siebie pery. A ja tam łosiu. I wyobraź sobie, spotkałem się kiedyś jako już stary kabareciarz z jednym z młodszych. Ja nie będę wymieniał, nie o to chodzi, ale tak rzuciłem w garderobie takie hasło typu: cześć łosie. I on się obraził. Tak, ale tak siedział, przez cały kabaret on siedział, patrzył na mnie i pytał, ale dlaczego łosie? Powinieneś się zwracać do niego pan łoś. Pan łoś, albo Jarosławie byłoby wszystko w porządku. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i mamy dla państwa w kolejności monolog Stefana Friedmana w wykonaniu Pawła Gali, piosenkę Stefana Friedmana w wykonaniu Stefana Friedmana, rozmówki Tadeusza Rosa i Piotra Franczewskiego, a na koniec jeszcze Tadeusz Ros zaśpiewa piosenkę. Zapraszamy. Pogoda dla każdego i dla ciebie też. Jak najmocniej dzień dobry wieczór państwu. W starożytnej Grecji był taki nienadzwyczajny zwyczaj posłańca przynoszącego złe wiadomości ukatrupiano. Ciekawe, czy to dotyczy również przepowiadaczy pogody. Chyba nie, bo skąd by ich tyle mieli? Na szczęście u nas nie Grecja, ani nawet nie Albania. Co najwyżej Słowacja. Racja. I jest nas kilku, którzy może i nie trafiają z pogodą, ale za to jak coś powiedzą od siebie, no nie mogę. A znacie to? Żona z kochankiem leży w łóżku. Wpada mąż. Co wy to robicie? A ona, żona do kochanka. Mówiłam ci, że to głupek? No nie mogę, no nie mogę. Przepraszam za ten rozpuk, ale sami przyznacie, że ekstra. Ale my tu gadu gadu, a od Grenlandii nasuwa się niż. Może być susza, bo się żaba rusza w przełyku, w urodzinach. Trochę nas sponiewierało, ale jak się chciało, to teraz, jak to się mówi, morda w kubeł. Musi ulżyć. Zresztą to wina ciśnienia, co zajwania od kazania. Ci ze słabszym charakterem mogą odczuwać niesprawiedliwość, a silniejsi poty. Niektórzy taki stan nazywają kotem po niemiecku, ale pisze się inaczej. Czy to ważne, jak go zwał? Życie kota to miernota. Chodzi, sypia, mleko pije i tak żyje. Czasem trafia mu się myszka, ale biała, bo z kieliszka. To oczywiście była poezja osobista na tle wspomnień trudnych. Może się zachmurzyć, a nawet zanieść na dłużej. Gdyby się oziębiło, to należy dogrzać. Gdyby się rozpuściło, to należy odlać. Gdyby stwardniało, to należy skruszyć. Gdyby nie chciało, należy zmusić. Osobiście moim zdaniem uważam, że pogoda będzie mocną stroną najbliższych dni. Czego wszystkim życzę. A teraz mam dla państwa uroczą, niezaprzeczalnie przyśpiewkę ludową. Przymawiał się Antek Zosi, że torebkę jej ponosi. Jak mu dała, więcej go nie widziała, bo w torebce było cosik. Kobity to w tych torebkach noszą, no nie wiadomo co i po co, no nie? Do widzenia się z państwem. Krokodyla trzymać w stawie, życie spędzać na zabawie, szastać dolców milionami, jeść schabowy wieczarkami. A ja co? Ledwo wydolę. Kto ja jestem? Cienki Bolek! Osobiście znać Piasecką, chodzić ze skórzaną teczką, jeździć srebrnym Mercedesem. A czym jeżdżę? PKS-em. Rano wstanę, twarz ogolę, to ja jestem. Cienki Bolek! Mieć kopalnię, cztery huty i zjeżdżalnie. Wciąż podróże, spraw bez liku, mały przemyt narkotyków. Ciocie, co mieszka w Mariocie, czapkę z lisów i łakocie. A co mam? marchy na czole. Kto ja jestem? Cienki Bolek! W oko długą mam ze 200 wóz świąteczny, już nie nowy, pomp się w uszach, witrzonowy. Mam się zabić, dostać kolek, trudno, jestem cienki Bolek. O, cienki Bolek. Przepraszam, ale ja chciałem wejść do restauracji. Ja tak, ja do restauracji. To ja, władzy tu macha tymi gałęziami. Ja nie wejdę do smakorza, ja nie wiem co. Ja nabrudziłem, kiedy proszę pana nabrudziłem, jakby tu miesiąc nie było. Chyba ma tam jedłe i sprzątacza, prawda? Wejdę na chwilę, usiądę, wypiję podwójną bez bąbli i wyjdę na chwileczkę, co nie? A może wie pan, ja panu nic nie daję, panu się zacięło. Proszę pana, ja jestem z damą. Damą, Jadziu, pozwól, Jadziu, no. Pozwól, pan nas puści. Chodź tu, ja, chodź. To jest Jadzia i my na chwilę. Nie, tak? Nie wejdziemy, nie? To nie? Chodź, Jadźka, pójdziemy gdzie indziej. Raz, dwa, trzy, cztery. Za dokładnie. A pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. Trzy. Dobrze. Frączewski. Roz. Co to tak syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? No. No, jak ja wyglądam, Tadzio, co? Dobrze mi w tej czapce? Bardzo dobrze, panie Piotrusiu. A co, idzie pan na spacer? Na jaki spacer, Tadzio? Na jaki? Ja się wybieram na narty. Teraz są takie czasy, że polityk musi żyć zdrowo i tego od niego oczekuje społeczeństwo. Lewo marcz. No dobrze, panie Piotrusiu, ale przecież ta czapka się w ogóle na narty nie nadaje. To jest zwykła czapka, tak zwana leninówka. A na narty wkłada się czapkę zupełnie inną, narciarską. Tadzio, jak ci coś powiem, Tadzio, no. Jaką ja mam włożyć czapkę, to ja sam wiem najlepiej, Tadzio, lewo marcz. Przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia nie może wyglądać jak debil. Widziałeś, Tadzio, tych, co jeżdżą na nartach, lewo marcz? Widziałem, panie przewodniczący i no, całą nazwę mi tu dawaj, Tadzio. Panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia, lewo marcz. O, przepraszam, ja nie wiedziałem. No. Ja nie wiedziałem. Więc panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia. Tak. Widziałem wielu narciarzy i muszę przyznać, że wyglądałem świetnie. No, czapki narciarskie, gogle, narty. Narty? Tak? A po co narty, no? Po co, Tadzio, lewo marsz? No. No jak to po co, panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia? Po to, żeby na nich zjeżdżać. Tadzio, widzisz te kapcie, lewo marsz? Widzę. No, to dobrze, że widzisz. Na pewno dobrze widzisz, Tadzio, lewo marsz? Na pewno, panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia. Ale co mają kapcie do nart? Co mają? A na czym ja zjeżdżam, Tadzio? Co? Lewo marsz, co? No chyba nie... A właśnie, że tak, Tadzio. Właśnie, że tak, lewo marsz. Kapcie są poszerzone i dobrze się trzymają śniegu. Jak bierę rozpęda, to zjeżdżam na kapciach z góry w dół, a czasem zjeżdżam i pod górę, lewo marsz. No w to ja już nie uwierzę, panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia, że pan zjeżdża na kapciach w dół, to ja jeszcze rozumiem, ale że pan zjeżdża pod górę i to w kapciach? Jak to jest możliwe? A jak? U nas jest wszystko możliwe, Tadzio. Widzisz ten tłum przyczajony pod moimi oknami, lewo marsz? Widzę, no. Widzę, panie przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia. To protestujący? A chcieliby, Tadzio, chcieliby, ale ich udobruchałem, obiecałem im służbę zdrowia za darmo i mieszkania, lewo marsz. Nie, no przecież to jest niemożliwe. A widzisz, Tadzio, jak to jest? Wiesz, Tadzio, wiesz, kochany, obiecać zawsze można, a że po drodze coś tam nie wyjdzie, to już nie moja wina, lewo marsz. Najważniejsze, że dobrze pchają, lewo marsz. Dobrze pchają? Co? Nie co, tylko kogo, lewo marsz. Mnie pchają, Tadzio, rozumiesz? Mnie pchają pod górę w kapciach, lewo marsz. To nadzwyczajne. No, tak, ale przecież panu przewodniczącemu zgromadzenia do spraw zgromadzenia się to w zupełności należy. No. Tyle pan zrobił dla społeczeństwa. Prawda? Prawda? No. A co zrobiłem, lewo marsz? To pan przewodniczący nie pamięta? Cało na złodadzie, cało. A tak jest, przepraszam bardzo. To pan przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia nie pamięta? Czego ja nie pamiętam, lewo marsz? No tego, co pan przewodniczący zgromadzenia do spraw zgromadzenia zrobił dla społeczeństwa. No nie bardzo, no. Ale przypomnij mi, Tadziu, lewo marsz. No w zeszłym roku pozwolił pan społeczeństwu dokończyć swoją willę. Tak. Pozwolił pan szczególnie zasłużonym doprowadzić wydzieloną autostradę do pana bramy. Aha, tak. A nielicznym, ale to już naprawdę nielicznym, tak, udostępnił pan swój ogród. A, taki dobry jestem, lewomarz. No. Udostępnił pan swój ogród, żeby mogli panu podlewać kwiatki. A widzisz, no. Tadzio, widzisz, Tadzio. Widzisz, Tadzio, obok kogo stoisz? No widzisz. No. Masz tu gdzieś jakieś lustro, Tadzio, coś lewomarz, no. Lustro? Tak. A do czego panu przewodniczącemu zgromadzenia do spraw zgromadzenia potrzebne jest lustro? No, muszę zobaczyć na własne oczy tego, Tadzio. Komu na sercu przede wszystkim leży dobro jego wyborców? Lewomarsz. Bulba, Tadzio! Bulba! Lewomarsz! Raz mały Tadzio zalał pół bloku, odkręcił wszystkie krany. Ludzie dostali w bloku amoku, Tadzio jest teraz znany. Sława, jaka to miła rzecz, czy się w przedszkole, czy też dzieci, jak dobrze sławę w życiu mieć. Sława, jaka to miła rzecz, choć czasem, kiedy już ją masz, pod maską musisz ukryć twarz, bo powód sławy swojej znasz. Sprytny policjant nakrył złodzieja, który mieszkanie rabował, lecz nim wystrzelił trzy razy w górę, złodziej go aresztował. Sława, jaka to miła rzecz, czy się z policjant, czy też cieć, jak dobrze sławę w życiu mieć. Sława, jaka to miła rzecz, choć czasem, kiedy już ją masz, pod maską musisz ukryć twarz, bo powód sławy swojej znasz. Kiedyś czyścibud poszedł do zoo, ale był tak narąbany, że teraz o nim huczy wokoło, bo wypastował pawiany. Sława, jaka to miła rzecz, czy się czyścibud, czy też cieć, jak dobrze sławę w życiu mieć. Sława, jaka to miła rzecz, choć czasem, kiedy już ją masz, pod maską musisz ukryć twarz, bo powód sławy swojej znasz. Każdy polityk nadzieję wznieca, bo tej się myśli i ma, że ten jest kuty, który obieca i nigdy nie dotrzyma. Sława, jaka to miła rzecz. Tadeusz Ross na zakończenie powtórki z rozrywki w piosence o tym, że sława, jaka to miła rzecz. A u nas Jacek Łapot i już kończymy nasze spotkanie. Ja się jeszcze muszę zapytać o tamtą sytuację Misia i Ewci, no. Bo to była właściwie taka łóżkowa scena. No bo 10 rano, niedziela, to większość Polaków wtedy albo śpi. To było tak, że ja się budziłem i czytałem gazetkę i mnie tam coś wkurzało. A i tymi moimi okrzykami budziłem Ewcie i ona mówiła: Misiu, nie czytaj, nie mów do mnie Misiu. Ja do niej mówiłem, ona i tak żeśmy się kłócili i tak do 11 nam schodziło. To mieliście jakieś, do wydawania efektów dźwiękowych mieliście jakiś kawałek prawdziwej kołdry na przykład? Zwykle jakaś kurteczka ortalionowa świetnie imituje. Mhm. Andrzej Pruski, reżyser naszej audycji, zdradził parę takich fajnych patentów właśnie, jak imitować różne. Na przykład nigdy w życiu siana nie zrobisz sianem przed mikrofonem, tylko musi być taśma radiowa, ta taka stara, wiesz. Proszę państwa, to takie sceny łóżkowe wręcz odbędą się jeszcze na zakończenie naszej dzisiejszej audycji w skeczu kabaretu Adin i w piosence w wykonaniu Mariana Opani i Krzysztofa Tyńca, a ty jeszcze szybko chciałeś zaprosić, tak? Tak, na jeszcze jedną w tym sezonie kabaretową scenę Trójki, która odbędzie się w Teatrze Kores, katowickim Teatrze Kores 27 maja, tym razem nietypowo, bo we wtorek, ale jak zawsze o 19, a tytuł tego spektaklu Europa dla jaj, a gościem Kevin Easton. Zapraszamy serdecznie. Jacek Łapot, bardzo dziękuję za spotkanie. A państwa jeszcze raz ostrzegam, teraz sceny tylko dla dorosłych. Najpierw Adin, a potem Marian Opania i Krzysztof Tyniec. I jak? Przeczytał pan scenariusz? No, nie postarał się pan, proszę pana. Przykro mi to słyszeć. Proszę pana, dialogi drętwe. Akcja sierwie, intryga niedopracowana. Proszę mi powiedzieć, czemu Angela poszła do łóżka z Marko? No bo powiedział jej chodź. Przepraszam, umknęło mi. Rzeczywiście powiedział chodź. No ale dalej dialogi są fatalne. Które? No tutaj, niech pan tylko rzuci okiem. Tutaj tylko och, tak, jest do wzięcia. No. Reszta do poprawki.